Akwela ngana yo tovanda kimwa bambula Tobanda kiko yebana kwa bizareli tola paki seleka Tabiso ya bakonzi pe bante mwe Ya solo tolo bana kaboye Toko kabwana te kino liwa Lelo yo sundo lingana bana na kosuka api bana bako lela hozonga e Tola paki seleka Tabiso ya bakonzi pe bante mwe Ya solo tolo bana kaboye Toko kabwana te kino liwa Lelo yo sundo lingana bana na kosuka wapi bana bako lela osonga e Oko singa olobi oke mobembo papi baluti Makonte ya mosala Obose ni papa sida bisengo tomona Oh, natango ya bosomele Nani makite Moto bandaka boyete Obose ni kai Boyo sui pomengo Tango ya pasi Nelo nyoso mungi Boyo sui nyoso zala kikolukae Papi baluti lelo sabote ngai Na morongo ya bana otikela ngai papa yeye Nandi makite lelo vre bana ndimi Na mabinyo so sala kingana bana nandango Mote mama kasi papi okangeli ngai Obosa ni lelo ata bana obota ho Aveni na bana na yo tali pambae, o tali pambae O kufeni na yo bisengo ya mokili baluti Oh yeah! Bambae! Thank you. lelo sabote ngai amolongo ya bana otikela kai papa yeye tapi makite lelo vraiment na dimi ama benyo so sala kingana bana danda ko pote mama kasi papi okangeli ngai obosani lelo ata bana obota ho Aveni a banana yo tali papai, o tali papai, o kufeli na yo bisengo ya mokili baluti.